Tutaj strefa dread i najbliższe dwie godziny należeć będą do około jamajskich wibracji. Po raz pierwszy w nocy z soboty na niedzielę, wcześniej z wtorku na środę, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. W pierwszej godzinie dzisiejszej audycji zapis spotkania, rozmowy z wyjątkową Pauline Black, wokalistką legendarnej brytyjskiej grupy Ska The Selector, która od 1979 roku przecierała nowe ścieżki na światowej scenie. Pauline przybyła ze swoim zespołem na festiwal w Ostródzie. 25 lipca zagrała wspaniały koncert, a wcześniej spotkała się ze mną i z publicznością. I właśnie zapis tego spotkania już za chwilę, oczywiście okraszony muzyką tej wspaniałej, legendarnej brytyjskiej formacji. Dodam tylko, że przed spotkaniem z Pauline odbyła się oficjalna polska premiera filmu Pauline Black – A Two-Tone Story w reżyserii Jane Mingay, który opowiada historię tej wyjątkowej wokalistki i jej kompletnie niestandardowego życia. Dźwięki, które nas przywitały, to litewska formacja Ministry of Ecology z utworem Meditation, wydanym na albumie Notes and Quotes w 2014 roku. Dlaczego oni? Ponieważ tak rzucił mnie wakacyjny los, że przebywam obecnie właściwie w lesie. Na polsko-białoruskiej granicy zaledwie 40 minut w drodze prostej od ćwiczeń Zapad 2025. Brrr. Ale u mnie jest póki co spokojnie i cicho. Miłej audycji. Rock his pillow too. Cold ground was his bed last night. Rock his pillow too. Mama told me. Mama, I'm really honored Pauline, jestem naprawdę zaszczycony, że jesteś tu na Uniwersytecie Reggae i na festiwalu. Bardzo się cieszymy, że w końcu zawitałaś do Ostródy. Ja jestem absolutnie zaszczycona, że tu jestem. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu i za zaproszenie. Tym razem w Polsce kolejne wspaniałe doświadczenie. Powiedziałaś tym razem w Polsce, więc chciałem przypomnieć twój pierwszy raz u nas w 2013 roku na festiwalu Regelar, kiedy po raz pierwszy przyjechałaś z The Selector. Czy pamiętasz ten koncert? A może co pamiętasz z tej piaszczystej plaży nad Wisłą w Płocku? Pamiętam, że zgubiłam kapelusz. Nie wiem, czy ktoś zrobił mi psikusa, jakiś żart. A może po prostu zniknął. Ale zniknął. I musiałam wystąpić bez kapelusza. Byłam struzgotana. Znaleźliśmy to później, czy nie? Tak, wróciłam do garderoby i zobaczyłam, że wisi na wieszaku. Te drobne rzeczy zapamiętuje się najbardziej, bo czasami są bardzo ważne. Wracając do obrazu, który oglądaliśmy, jesteś jednym ze współtwórców tego filmu. Czy łatwo jest pracować nad filmem, który opowiada o jego autorce? W 2010 roku napisałam książkę zatytułowaną Black by Design, która ukazała się w 2011 roku. Razem z reżyserką Jane Mingay zaadoptowałyśmy wiele historii z niej i poprosiliśmy o wywiady osoby, które pojawiają się w książce. To właściwie wszystko. Pierwsza jedna trzecia filmu to po prostu ja mówiąca do kamery. Więc jest to zdecydowanie moja historia. Oskarżano mnie o dosadność, ale jeśli masz historię do opowiedzenia, równie dobrze możesz opowiedzieć ją własnymi słowami i tak, jak ją odczuwasz. Ja, reżyserka i producentka miałyśmy bardzo dobre osiągnięcia. Film był więc bardzo łatwy do zrealizowania i szczerze mówiąc, nabrał naturalnego kształtu. Pauline, twoja sytuacja jako dziecka w Romford była naprawdę wyjątkowa. Przez część życia byłaś obywatelką drugiej kategorii. Czy to zbliżyło cię do punka w tamtych czasach, w latach 70-tych? Skoro punk był ruchem ludzi z marginesu, a twoje odczucia i doświadczenia były prawdopodobnie podobne do ich doświadczeń. Punk był bardziej antyestablishmentowy niż klasowy. W Romford urodziło się mnóstwo dzieci, które wyglądały jak ja z powodu różnych rzeczy, które wydarzyły się w latach 40., 50. i po wojnie. Do kraju napływała imigracja. Mój ojciec przyjechał do Wielkiej Brytanii jako student i poznał moją matkę, która była maszynistką. I cóż, wiesz, urodziłam się. On był już żonaty. Wiesz, jak to się dzieje, prawda? Więc jestem wielką zwolenniczką. Czy możesz przetłumaczyć mieszanie ras? Uważam, że to jeden ze sposobów na przezwyciężenie rasizmu. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeśli wszyscy będą po prostu brązowi, to wszyscy damy sobie radę, prawda? Ale tak czy inaczej, to inna kwestia. Moi rodzice byli dla mnie pionierami, ale wtedy ich nie znałam. Zostałam adoptowana przez białą rodzinę z klasy robotniczej. Mój ojciec pracował w Fordzie w Dagenham. Produkowali samochody i takie tam różne rzeczy. A Romford, jak wiele krajów europejskich, jak większość Ameryki i wszystko w latach 50., miało bardzo rasistowskie nastawienie. Znalazłam się więc w wyjątkowej sytuacji, jako mała czarna dziewczynka wśród mnóstwa białych ludzi, którzy nie kryli się ze swoimi opiniami na temat innych czarnoskórych. To było interesujące. Kiedy The Selector zaczynał, o ile dobrze pamiętam, w 1979 roku, czy miałaś wtedy dużą wiedzę o jamajskim ska? Bo ska Tuton oczywiście różni się od jamajskiego. Ska narodziło się na Jamajce, ale nie widzieliśmy tak dobrych filmów o The Scatalites. Widzieliśmy film o Selectorze, więc zastanawiam się nad tym powiązaniem. Jak silny był ten związek między scenami? No cóż, mam na myśli młodych ludzi, młodych czarnych ludzi, którzy dojrzewali w Wielkiej Brytanii, a takich było wtedy mnóstwo. Wszyscy dorastaliśmy od nastolatków do dwudziestolatków. To my tworzyliśmy te zespoły, bo uważaliśmy się za obywateli Wielkiej Brytanii i nie liczyło się, co myślą inni. Właśnie tacy byliśmy. Interesowała nas więc muzyka, która powstawała na Jamajce. Oczywiście Bob Marley, oczywiście The Scatalites, wszyscy ci ludzie. Ale to było jak słuchanie płyt rodziców, rozumiesz? Więc myśleliśmy sobie, no i co z tym zrobimy? Czy możemy zmienić rytm? Czy możemy wrócić do wcześniejszej formy? Co może nie było najciekawsze, ale było zaniedbane w tamtym czasie. Prince Buster ze swoim Madness, Orange Street i tym podobnymi rzeczami. Mieliśmy więc o tym wiedzę, ale chcieliśmy stworzyć coś nowego. Tak jak punk rock. To muzyka rockowa, ale wykonywana w inny sposób, z użyciem agrawek i tego typu rzeczy. Overway Round. Z drugiej strony, czy Jamajka kiedykolwiek jakoś zainspirował Two-Tone? Zauważyłem na przykład, że niektóre młode jamajskie zespoły reggae czerpią inspirację ze Steel Pulse. Brytyjskie zespoły są dla nich uznawane za przykłady dobrej muzyki. Czy zauważyłaś coś podobnego również w przypadku Two-Tone? Czy sama podróżowałaś na Jamajkę jako artysta? Nie. Ale mieliśmy w zespole jamajskich artystów. Charlie'ego Andersona, basistę z dreadami. Mieszka teraz na Jamajce i prowadzi tam hotel w Negril. Wszyscy jesteśmy w kontakcie, ale jego mama zmarła, więc to tak się skończyło. Two-Tone to coś bardzo specyficznego. To nie tylko reggae, ale też inne wpływy, jak punk rock, a nawet soul, cokolwiek z tych rzeczy. Myślę, że krajem, który prawdopodobnie najbardziej się temu zasłużył, była Ameryka z zespołami ska trzeciej fali. Meksyk. Ta muzyka jest potężna w Meksyku, ale każdy ma swój własny sposób słuchania, co jest wspaniałe, i taka właśnie powinna być muzyka. W przeciwnym razie nadal słuchalibyśmy Chopina. Never said went wrong inside your head. I wouldn't lie to you, lying in your bed, living on the edge, clinging to this ledge, afraid of. Running on the spot. gonna be upset. Give it all you got. Boston Pepper, tempers running hot, trying to be better. The Selector przeszedł wiele faz i etapów. Ostatnio słuchałem muzyki The Selector z lat 90. i czasami jest to naprawdę zaskakujące. To jak poszukiwanie nowych dróg. Czuję, że w pewnym momencie doszliście do punktu, w którym naprawdę chcieliście przyciągnąć szerszą publiczność. Coś zmienić, dodać trochę popu czy cokolwiek. Ale na końcu mamy Human Algebra, wasz nowy album, na którym czuję powrót starego Selectera. Bo Age gra na perkusji. I to on był naszym pierwszym perkusistą. Wrócił po pandemii. To dodało temu całego smaczku. Eksperymentowaliśmy. Który muzyk nie eksperymentuje? W przeciwnym razie zawsze byłoby tak samo. Nawet Ozzy Osbourne eksperymentował. Inna sprawa, jeśli chodzi o muzyków, to ludzie zawsze myślą, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zagrać, jest album Too Much Pressure. I powinniśmy to robić w nieskończoność. Ale gdybyś robił to w nieskończoność, wszyscy narzekaliby, że się nie zmieniasz. Jako muzyk, dokąd zmierzasz? Więc chłoniesz inne inspiracje, podróżujesz, spotykasz innych ludzi, spotykasz innych mentorów, próbujesz to wszystko wykorzystać w tym, co sam tworzysz. Czas mija, starzejesz się. Mam na myśli bycie punkiem teraz, gdy ma się 80 lat. Rozumiesz, o co mi chodzi? To trudne. Jesteś po drugiej wymianie stawu biodrowego. To bardzo trudne dla ludzi. Suzy Su miała wymianę stawu biodrowego. Nie mogę w to uwierzyć. You know, Dużo podróżujesz po świecie ze swoją muzyką. Ciekawi mnie, które miejsca na świecie najbardziej zaskoczyły cię odbiorem twojej muzyki. Meksyk. Nie mieliśmy pojęcia. Pierwszy raz pojechałam do Meksyku chyba w latach 90. Przyjechaliśmy i wiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, ale było tam chyba z 25 tysięcy ludzi. Traktowali nas jak gwiazdy popu. Nie wiedzieliśmy nawet, że ktokolwiek zna tam naszą muzykę. To było w Mexico City. Byliśmy tam kilka razy i myślę, że to mnie najbardziej zaskoczyło ze względu na meksykańską kulturę. Można się w niej zanurzyć i od razu wiedzieć, że jest inna. Tak samo jak powiedzmy japońska kultura, kiedy pojechaliśmy do Japonii. Można się w niej zanurzyć i od razu wiedzieć, że jest inna. Kultura europejska, kultura w ogóle, jest tak obecnie zamerykanizowana, że wszystkie te indywidualne sposoby, w jakie ludzie się do czegoś przywiązują, zniknęły. Dlatego lubię takie miejsca. Kiedy zaczynałaś karierę, byłaś jedną z niewielu czarnoskórych kobiet na scenie, poza kilkoma komercyjnymi gwiazdami. Myślę, że coś się zmieniło. Byłam ja i Rhoda Dakar. Rhoda grała w The Body Snatchers. Pierwszy raz widziałam Rhodę na scenie, gdy śpiewała piosenkę o gwałcie na randce zatytułowaną The Boiler. To było w 1979 roku, kiedy dziewczyna idzie z kimś na randkę, a on to daje ci coś do drinka i potem sprawy idą beznadziejnie źle. W 1979 roku nie mówiło się o takich rzeczach. Nikt o tym nie mówił. Wszyscy wiedzieli, że tak się dzieje. Mam na myśli to, że każdy chodzi na inne randki. To było takie przełomowe w tamtych czasach. A potem pojechali z nami w trasę, więc zawsze byłam wielką zwolenniczką Rhody Dakar. Jako kobieta bardzo czuję, że nie dostajesz takiego samego szacunku jak niektórzy inni artyści płci męskiej czy coś takiego. Czy czuję, że nastąpiła pozytywna zmiana? Myślę, że teraz jest więcej kobiet, które zajmują swoją przestrzeń, faktycznie ją okupują. Bo kobiety zawsze mówiły: och, przepraszam, że nie zrobiłam ci obiadu, przepraszam, że tego nie zrobiłam tamtego, przepraszam. Nie wyglądam jak jakaś pompowana lalka, ani nie robię nic z tych rzeczy, którymi powinnyśmy się zajmować. Myślę więc, że chodzi o to, żeby zająć przestrzeń i powiedzieć: to jest to, co robię. Pauline, czego możemy się spodziewać po twoim dzisiejszym występie? Co jest zaplanowane? Nie wiem. Nie ma znaczenia, gdzie na świecie się znajdziemy, bo zanim dotrzemy do końca naszego występu, wszyscy będą się świetnie bawić. Nie oznacza to, że nie będzie poważnych tematów. Nie oznacza to, że nie będzie rzeczy, które, miejmy nadzieję, skłonią ludzi do refleksji nad światem, w którym żyjemy dzisiaj. Nad naszym nastawieniem, nad tym, czy wojna może się wydarzyć. Może nasze nastawienie do wzrostu skrajnej prawicy powinno być takie, a takie? Może to nasze nastawienie do ludzi, jak ten idiota, który obecnie rządzi światem i tkwi w Ameryce. Mam nadzieję, że jego dni są policzone, ale cóż, tak to już jest i tak właśnie postępujemy. Ale zawsze kończy się to na zbyt dużo presji. Too much pressure. Jeśli chodzi o twojego ojca i skąd pochodził, czy zanim się o tym dowiedziałaś, miałaś jakiekolwiek związki z nigeryjską muzyką? Wiedziałam, że mój ojciec pochodził z plemienia Yoruba. Kiedy pojechaliśmy w trasę koncertową i był tam zespół King Sunny Ade, który w tym czasie koncertował w Wielkiej Brytanii, byłam absolutnie oczarowana jego muzyką. Pomyślałam, że to jest wspaniałe. Wiedziałam też, że jestem Nigeryjką. Wiedziałam, że on jest Nigeryjczykiem, bo jeśli pochodziłeś z plemienia Yoruba, to było pewne. Kiedy dołączyłam do zespołu i od czasu do czasu natykałam się na nigeryjskich artystów, mówiłam: mógłbyś być moim tatą. I bywało, że zaniepokoiło to niektórych z nich. People in the city, moving around. Kolejne pytanie dotyczy twoich powiązań z takimi ludźmi jak Creation for Liberation, Linton Kwesi Johnson czy Benjamin Zephaniah. Czy miałaś z nimi kiedyś jakąś wspólną platformę lub czy mieli na ciebie wpływ? Znałam Benjamina. Mieliśmy razem sesję zdjęciową dla jednego z londyńskich magazynów zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak odszedł. Miał się wtedy dobrze. Byłam równie zszokowana jak wszyscy, kiedy zmarł. Myślę, że to spotkanie było gdzieś w marcu lub kwietniu, a zmarł w grudniu. Potem oczywiście drugi wokalista The Selector, Gaps. On zachorował w tym samym czasie. I niestety obaj skończyli z tym samym wynikiem, więc byłam otoczona przez mnóstwo nagle umierających ludzi, w tym Ranking Rogers, The Beat. Byliśmy z nimi w trasie, a potem on też zmarł. Wielka Brytania nie jest aż tak wielkim miejscem, jeśli byli inni czarnoskórzy artyści, których nie znałeś. Steel Pulse byli w jedynym programie muzycznym, który prezentował wszelką muzykę, zwanym Top of the Pops. Weszli i zagrali Ku Klux Klan. Widok czarnoskórych ludzi w białych kapturach grających tę muzykę. Każdy czarny w kraju mówił o tym w szkole lub w pracy następnego dnia. To było bardzo szokujące. Teraz to nie wydaje się szokujące. Niektórzy mogliby nawet nazwać to kawałem. Ale było to bardzo szokujące, podobnie jak, nie wiem czy to jakoś dotarło do was, ktoś taki jak Bob Villan, który wygłosił swoje komentarze na festiwalu Glastonbury. Było to szokujące w tym właśnie sensie. Komentujesz kwestie społeczne i polityczne przez całą swoją karierę. Odnosząc się do zbyt dużej presji, too much pressure, co uważasz w wymiarze międzynarodowym i globalnym za najgorszy rodzaj presji, jaki możemy zobaczyć lub odczuć? Polaryzacja każdego kraju, tak naprawdę. Tu, gdzie jesteśmy teraz, nigdzie nie żyłam w tak spolaryzowanym świecie. Z jednej strony to dobrze, bo ludzie faktycznie opowiadają się po którejś ze stron. Nie pozwalają, by życie po prostu mijało i żeby mówili, to mnie nie dotyczy, dopóki mam pracę i mam to i tamto. Ale czasy są zupełnie inne i głęboko wierzę, że dopóki ludzie się nie obudzą i nie dostrzegą naszego wspólnego człowieczeństwa i powodów, dla których ludzie stają się migrantami ekonomicznymi, albo po prostu uciekają przed wojną, wojną, która jest im narzucana, bo niektóre mocarstwa zachodnie wciąż sprzedają bomby i Bóg jeden wie, komu przyjdzie zrzucić je na tych ludzi i ich unicestwić. To wydaje mi się zdumiewające, że świat może siedzieć i patrzeć, jak dzieci głodują na naszych oczach w Gazie i pozwalać na coś takiego. Prosi się nas, żebyśmy podjęli rękawice, bo wiemy, do czego to doprowadzi. Doświadczyliśmy tego pod koniec lat 30. i w latach 40. Myślę więc, że musimy zadać sobie pytanie, czy to jest świat, w którym chcemy żyć? Ja nie chcę. Mam nadzieję, że wiele osób tutaj też nie chce. Ale jestem otwarta na dyskusję. Właśnie o to chodziło w Tuton. Nie chodziło tylko o noszenie biało-czarnej kratki i mówienie, hej, wiesz, jestem w temacie, jeśli chodzi o zjednoczenie czarnych i białych i to wszystko. Chodziło o to, żeby pokazać, że potrafimy występować na scenie i tworzyć coś naprawdę czystego. O to, jak odczuwamy emocje poprzez muzykę. Wszyscy czujemy to samo, kiedy słyszymy muzykę. I to pewien rodzaj muzyki, który porusza nas i może też skłania do myślenia. Ludzie zapominają, że kiedy tworzyliśmy Two-Tone, ludzie tacy jak Nelson Mandela wciąż byli na Robben Island. W RPA wciąż panował apartheid. W południowych Stanach Ameryki ludziom wciąż bardzo trudno było żyć. Nadal jest trudno, ale ciężko było wtedy głosować i korzystać z rzeczywistych praw, które powinni mieć. I możemy dyskutować o tym, co wydarzyło się od tamtej pory. Ale to są bardzo bezpośrednie kwestie. I to właśnie nas motywowało. Nie tylko, hej, zbierzmy się wszyscy i zróbmy trochę muzyki. Chodzi mi o to, że stały za tym prawdziwe rzeczy. I spotykaliśmy się z oporem. Wśród skinheadów byli tacy, których nazywamy boneheads, a nie skinheads, bo byli bardzo prawicowi. Prawica zaciekle nienawidziła De Selecter. De Selecter był tak naprawdę znany jako Selecter plus 6, co oznaczało, że w jego składzie był jeden biały członek i sześciu czarnych. The Specials znani byli jako Specials plus 2, więc sami się domyślcie, jak to działa. Trouble you can get in, not personal, no matter the color your skin. Stay rebel, hustle and fuss till you fit in, not emotional, that way you never will win. No matter the color your skin, stay rebel, hustle and fuss till you fit in. Not emotional, that way you never will win. Like a raisin in the sun, our dreams come dry. The cost of justice never runs true until men die. We're gonna fight our cause. We're gonna win, we're gonna win. We're gonna fight our cause. Gabriela Navarez, Tanisha Anderson, Philip Jackson, Kamal Flowers, Patrick Cox, Rodney Eubanks, Singe Pace. Who's next? I have the question. Otrzymałaś Order Imperium Brytyjskiego. To dość ciekawe, bo nie tak wielu artystów ska, wokalistów tak uhonorowano. Myślę, że Brinsley Ford ma taki. Jak się wtedy czułaś? Spodziewałaś się tego? Jak wyglądała ceremonia? Czy ci to pomogło, czy zaszkodziło? Powiem tak, mam gdzieś ich imperium. Mogą je nazywać jak chcą, prawda? Jak ktoś chce mi coś dać, to wezmę to. Przecież oni nie mają imperium, żyją w krainie fantazji. Stanowisko Benjamina Zafanaya 40 lat temu. Popieram go całym sercem. Ale w tych dniach jestem czarną kobietą. Nic dziwnego, że to odebrałam, bo jako czarne kobiety jesteśmy najniżej w hierarchii. I istnieje towarzystwo zrzeszające czarne kobiety w Wielkiej Brytanii. Są to różne artystki, pielęgniarki, badaczki anemii sierpowatej, osoby wszelkiego rodzaju. I one zaakceptowały to, bo uważamy, że przyda się platforma, na której można się oprzeć, jeśli oni są na tyle głupi, żeby nam ją dać. Zajmiemy platformę, zrobimy na niej miejsce. I to wszystko, ale to nie przekreśla całości. To porządek Imperium Brytyjskiego. Ale dobrą rzeczą jest to, że kiedy patrzysz na mapę, oni wszyscy robią się różowi. Dziękuję za otwartość w dzieleniu się swoją historią. Myślę, że to ogromna inspiracja. Czy w oparciu o swoje doświadczenia i obserwacje z ostatnich lat masz jakąś definicję słowa tożsamość? Tożsamość osobista i tożsamość artystyczna? Czy są one ze sobą powiązane? Myślę, że tożsamość osobista i artystyczna, jeśli masz szczęście i możesz robić karierę, swobodnie tworząc muzykę w sposób, w jaki The Selector robił to przez lata. Bez ingerencji lub z niewielką ingerencją, że te tożsamości stały się jednością. Każdy, niezależnie od tego, kim jesteś, ma problemy z tożsamością z jakiegoś powodu. Może nie chodzi o tożsamość w kontekście przynależności do społeczeństwa, do którego należysz. Ale o to, czy się do niego pasuje. A dopasowanie się do czegoś, co od początku cię nie chciało, było dość trudne. Tak to właśnie wyglądało. To po prostu tworzy rodzaj dialektyki. Albo to przezwyciężysz, albo to cię pokona. To się nie miało wydarzyć. Więc wiesz, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Przeżyłam bardzo długie życie. Mam nadzieję, że będzie ono trwać, zanim nie nadejdzie czas, kiedy nikt z nas nie będzie musiał martwić się już o swoją tożsamość. Chyba, że wszystko niebo i piekło okaże się trochę inne niż to, co nam powiedziano. A ja powinnam kontynuować to, co głoszę. Czy wybuch popularności The Selector wpłynął na twoje poczucie własnej wartości? Ten gatunek został niemal zaprojektowany dla ciebie jako osoby odkrywającej siebie i swoje dziedzictwo. Nie, nie postrzegałam tego jako wybuchu. Tuton to idea. Można też powiedzieć, że to ideał. Ale wiesz, czy mężczyzna, czy kobieta powinniśmy żyć zgodnie z naszymi ideałami? I to było tak, jakby coś wpadło mi w ręce. Trochę jak, proszę, oto przycisk. Możesz z niego skorzystać, jeśli chcesz. Więc obejmowało to wszystko, co robiłam później. Przeszłam do pracy prowadzącej w telewizji. To był jeden z pierwszych programów o czarnoskórych. black programs on television. Magazyn kulturalny, w którym mieliśmy wszystkich artystów, czy to z Ameryki, czy z Wielkiej Brytanii, którzy przewijali się przez program, aby podzielić się pomysłami na temat tego, co znaczy być czarnoskórym w zmieniającym się świecie i tym podobnymi rzeczami. Po prostu to brałeś i podążałeś za tym. To samo z aktorstwem. Więc po prostu robiłam to, nosząc w sobie ideę Tutonu. Chodzi o to, żeby zjednoczyć ludzi, zebrać pomysły i skłonić ich do rozmowy, żeby nie mieli wrażenia, że rozmawiają z kimś obcym, gdy spotkają inne czarnoskóre twarze w swoim mieście, miasteczku czy gdziekolwiek indziej. Że istnieje porozumienie, a wiele tego zrozumienia może pochodzić ze sztuki, muzyki i kultury. Więc trzymam się tego i oto jestem. Mam 71 lat i wciąż to robię. Czy był taki moment, w którym zrozumiałaś, że twoja muzyka jest dla ciebie czymś większym, ponieważ nie grasz tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie? Pojechaliśmy do Ameryki w trasę. Podróżowaliśmy od wybrzeża do wybrzeża i z powrotem. A w samym środku Ameryki jest dość trudno. Na wschodnim wybrzeżu było wspaniale, na zachodnim wybrzeżu było wspaniale, ale po środku jest ta wielka bryła Ameryki, która obejmuje Teksas i te wszystkie miejsca. I trzeba przez nią przejechać. I to było trochę trudne, bo pełno tam rasistów. I dotarliśmy do, pamiętasz serial Dallas? Kręcili go w miejscu o nazwie South Fork Ranch. Ktoś przyjechał, żeby zrobić nam sesję zdjęciową i siedzieliśmy na tym białym płocie przed wielkim South Fork. Aż nagle podjechała ciężarówka z facetami na pace. W tych czasach mieliby czapki Marga, czerwone czapki z daszkiem, ale nie wtedy. Mieli ze sobą kije bejsbolowe i mówiąc, używali wielu pejoratywnych określeń. Słowo na N jak niga i tak dalej. Jeśli nie zejdziesz z tego płotu, to po prostu dostaniesz, co ci się należy. Jeśli potrzebowałam powodu, żeby wiedzieć, dlaczego robię to, co robię, to wtedy go dostałam. A jako kobieta byłam w wielu klubach, gdzie... Nie wiem, może niektóre panie nie zdają sobie z tego sprawy, ale w niektórych miejscach odbywają się konkursy mokrych podkoszulków. Wszyscy mężczyźni kiwają głowami, że znają, a kobiety nie. Cóż, widziałam w swoim życiu różne rzeczy i były to też konkursy mokrych podkoszulków, które w zasadzie polegały na oblaniu kobiety w koszulce wiadrem wody i obejrzeniu rezultatu, co oczywiście niektórzy uważają za coś wspaniałego. A potem ja musiałam wyjść na scenę i wystąpić. Wciąż było